Si voleu aprendre els IAS, haureu d'escoltar aquest app. Heu d'escoltar i aprendre, parar atenció i comprendre. Ara vaig a dir-vos els IAS, amb aquest so, si bonic rap. Escolteu! IA, IE, IO, UA, UE, UO. Repetiu amb mi. IA!